राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 15 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक सिद्धांत की बात है, हम लोगों में जो अपने कमी मालूम देती है ना, संतोष नहीं हो रहा है, सुख नहीं हो रहा है, शांति नहीं मिल रही है, कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी मालूम देती है, तो इसे सिद्ध होता है कि पूर्णता होने वाली वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर अपने में कोई कमी नहीं मालूम देगी, ऐसी तृप्ति हो जाएगी। ऐसी कोई वस्तु है, अगर ऐसी वस्तु न होती तो हमारे में ये कमी का अनुभव न होता। जैसे भूख लगती है तो भूख लगती है से कारण क्या है कि कोई न कोई चीज खाद्य वस्तु है, भोजन करने लायक कोई वस्तु न होती तो हमें भूख नहीं लगती। भूख लगती है तो खाने के लायक कोई चीज है, ऐसे में प्यास लगती है तो पीने के लायक कोई वस्तु है, तभी प्यास लगती है। पीने के लिए वस्तु न होती तो हम प्यास न लगती, इसे क्या प्रमाण क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर विचार करें कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश जीव अविनाशी है और ये चेतन है, जड़ नहीं है, अमल इसमें दोष नहीं है और सहज सुख राशि है, स्वाभाविक सुख राशि है ये। तो स्वाभाविक सुख नहीं मिल रहा है तो मालूम होता है कि कोई न कोई हमारी गलती है, तो हमें कमी मालूम देती है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीव सहज सुख राशि है, स्वतः ये सुखरी राशि है, सुखरा रास रास कहते हैं ना, रास किसका नाम है, जो धान का ढेर होता है ना, उसको एक धान की रास है, ये मानो ये है बाजरे का रास है, ज्वार का रास रास, तो सुख रास ये सुख का रास का रास है, सुख का ढेर ही ढेर है, सुख का स्वरूप ये अशोक ही सुख है। हमें सुख का अनुभव नहीं हो रहा है तो कोई न कोई हमारी गलती है, तो नहीं तो जीव मात्र सुख राशि होना चाहिए, सहज सुख राशि स्वाभाविक है, बिना कुछ किए बिना कुछ सोचे समझे स्वतः ही सुख होना चाहिए था। और सुख नहीं हो रहा है तो कोई न कोई भूल है, कहीं न कहीं गलती है, नहीं तो सहज सुख राशि है तो ये कोई न कोई गलती है, इस कारण से हम सहज सुख राशि पर से वंचित है। तो हम क्या करें? मनुष्य धन इकट्ठा करता इनसे सुख हो जाएगा, कुटुंब का पालन करता इससे सुख हो जाएगा, जमीन ज्यादा खरीदता इससे सुख हो जाएगा, मकान बनाता इससे सुख हो जाएगा, ऐसे संग्रह में लगा है इससे सुख हो जाएगा, इसके बाद समझता है कि मान बढ़ा इससे सुख हो जाएगा, बड़ा पद मिल जाए अधिकार मिल जाए सुख हो जाएगा, हम बड़े आदमी हो जाएंगे सुख हो जाएगा, पर सब फैल हो जाते हैं। बड़े से बड़ों को भी दुख मिटता नहीं है, दुख ही दुख रहता है। इसे संतों ने कहा है कि तन धर सुखिया कोई अन देख्या, जो देख्या सोई दुखिया वे उदय अस्त लग बात भिजा, सबका किया है विवेक में मनुष्य उदय से अस्त तक सबका हमने विचार कर लिया, तन धर सुखिया कोई नहीं, शरीर धारी कोई सुखी नहीं हुआ है। फिर इसमें तो अंत में क्या, साधु सुखी मन जीता वे, जो मन जीत गए वे साधु सुखी है, राजा ही दुखिया प्रजा ही दुखिया रंग दुखा धन जीता वे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साधु सुखी मन जीता वे, जो मन को जीत गए वे साधु सुखी है। बिल्कुल उल्टी बात है यहाँ, मनुष्य चाहता है कि मनमानी चीज मिल जाए, संग्रह हो जाए और भोग मिल जाए, सुखी हो जाएंगे। तो मन इसमें चले, मन के अनुकूल पदार्थ मिलते रहे, इंद्रियों के अनुकूल पदार्थ भोग मिलते रहे और रुपया मिलता रहे, सुखी हो जाएंगे। इससे एक भी सुखी आज तक नहीं हुआ, इतिहास में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता कि जिसके पास रुपये बहुत है भोग बहुत है सुखी हो गया, इतिहास में नहीं मिलता। तो सुख का रास्ता ये नहीं है, परंतु दूसरा दिखता नहीं है, बेचारे क्या करें, इसके सिवाय कोई सुख का दिखता नहीं है रास्ता, इस वास्ते भोगों में संग्रह में रुपये कमाने में लगे हुए हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमारा सत्संग करते हुए, भोजन पुस्तक पढ़ते हुए, भगवान का भजन करते हुए भी रुपयों के पीछे पड़े हैं, मान के पीछे पड़े हैं, आधार के पीछे, आदर हो जाए, मान हो जाए, पद मिल जाए, ऊंचे हो जाए और रुपये हो जाए। हम विचार करते हैं तो साधु समाज में भी बड़ी होड़ लगी है कि हमारे मकान बढ़िया हो जाए, रुपया हो जाए, ये हमारे पूजन करने वाले बहुत हो जाए, चेला चेली बहुत हो जाए, हमारी बात मानने वाले हो जाए, सुनने वाले हो जाए, तो सुख हो जाए। ऐसा सुख होता है नहीं। अब इसमें बड़ी एक मुश्किल होगी बात, परमात्मा से बिछुड़ा इस वास्ते दुखी है, उससे मिल जाए तो सुखी हो जाए, पर सुख मिलने की परमात्मा के मिलने की बात कहते हैं उनमें ही तो यही बात आती है। अब करें क्या, वे भी मन चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं, भोग चाहते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो गई। इससे बड़ा धोखा हो रहा है जनता को कि साधु हो गए सबसे हो गए फिर भी ये दुखी है, फिर भी इनकी कमी है, ये भी रुपयों के पीछे पड़े हैं, मना मान बढ़िया बढ़ाई के पीछे पड़े हैं, मकान बनाते हैं, सुख सामग्री इकट्ठी करते हैं, और इनको सुख होता तो ये क्यों करते, तो ये कहते हैं परंतु है तो दुखी है। तो बड़ा भाई धोखा होता है। बात सच्ची है कि परमात्मा की तरफ चलने से सुख हो जाएगा, बात तो सच्ची है, पर ये बात कहने वाले भी तो भोग चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, तो भाई ये बनावटी बात है। ऐसे जो कहते हैं साधु होते हैं तो ये बनावटी है, असली हो तो उनको सुख जरूर हो जाएगा, होता है ऐसे, पक्की बात है। आप लोगों को कुछ बहम है, ये सत्संग करते हैं इनको कुछ बहम पड़ा है, इनको सुख है, जैसे प्यासे मरता हो और ठंडी ठंडी हवा में तो भी शांति मिलती है। इस तरह से है सत्संग करने वाले भाई बहनों को बहन पड़ता किधर है, पक्की दृष्टि नहीं है पक्की। ये बड़ी बड़ी बड़ी दुख की बात है, क्या करें, हमारे को समझ में बात आती नहीं। आप सच्चे हृदय से परमात्मा तरफ लगो, आप लग ही रहे हो तो आपसे ये आशा की जा सकती है कि आप लग जाओगे। दूसरे इसमें तो आते ही नहीं, उसमें तो ऐसे क्या की जाए। मैंने ऐसा किसी जगह पढ़ा था कि कई तो मनुष्य जागते हैं, कई सोते हैं, कई मुर्दा है। जागते कौन है कि जो परमात्मा तत्व तो वो प्राप्त हो गए, जागृति को सरसत विवेकी, वे जग गए, उनको होश आ गया, वह नींद टूट गई। और सोते कौन है, जो पारमार्थिक बात में लगे हुए, भजन ध्यान में लगे हुए, सत्संग में लगे हुए, ऐसे पुरुष है वो जाग रहे हैं। नहीं जागते रहे उनसे परमात्मा प्राप्त हो गए, वो सोते हुए उनके जागने की संभावना है, उस उसमें लगे नहीं, वे सोते नहीं, वे तो मुर्दा है। मुर्दे के जागने की संभावना नहीं होगी, मर गए आप क्या जागेगा। दो हजार ध्यान में नहीं लगते, उनके तो जीने की आशा ही नहीं है। भजन ध्यान साधन करते हैं, वे सोता है तो वे जाग सकते हैं, और तत्व को प्राप्त हो गए तत्व उठे जान के वो जागते हैं। तो साधन करने वाले सोते हैं, अब सोते हैं उन साधकों को ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम जाग जाए। उस जाग जाने के लिए मैंने पहले बात ये कही कि हमारी जो कमी है तो उसकी पूर्ति हो सकती है, तब तो क्या ज्ञान होगा, परमात्मा प्राप्त हो जाए तो हमारी पूर्ति हो जाएगी। एकदम सच्ची बात है। बात क्या हुई है कि जैसे है अग्नि स्वरूपी अग्नि, उसमें अग्नि में अंगार होते हैं, खीरा कहते हैं, अंगार कहते हैं, अग्नि कण कहते हैं, स्फुलिंग कहते हैं। तो वो जो खीरा है वो अंगार जब अग्नि से अलग हो जाता है तो काला पड़ जाता है, एकदम काला हो जाता है, हाथ काले हो जाए उनसे, कपड़े काले हो जाए, जहां रखा काला हो जाए, वो काला हो जाता है। उसको कोई कहते ये कालापना मिट जाए तो हमने देखा है कि साबुन लगाने से मैल दूर हो जाता है। तो कोयले के भी साबुन लगाओ, नीम लाओ, और क्या क्या होते हैं, कई तरह मसाला लाओ, जो करो लगा दे जाओ, शुद्ध होते नहीं। उस कोयला हो नहीं, उधरा सौ मन साबुन लगाए, सौ मन साबुन लगा दो तो उधर नहीं होगा। विचार करना बात बड़ी मार्मिक है। तो वो उजला कब होता है कि आग में रख लो चमक उठेगा, आग में रखना ही चमक उठेगा। जहां आग से अलग हुआ काला पड़ा, उस खीरे को लेकर के ऐसे लकीर निकालो, आप लकीर काली निकलेगी, अंगार चमकता हुआ अंगार है, उस अंगार को लेकर ऐसे काली लगाओ तो लकीर काली निकलेगी, क्योंकि लकीर वो अलग हो गई अग्नि से, उतनी अलग होते ही काला, अलग होते ही काला, जितने अंश में काला उतने काला हो जाएगा, जितने अंश में अलग हुआ उतना काला हो जाएगा। ऐसे सज्जनों मम अंश हो जीव लोग, भगवान का अंश है ये, सहज सुख राशि है, परंतु भगवान से विमुख हुआ और दुखी हुआ। अब ये दुख है दूर कैसे, वो भगवान के मिलने से। तो प्यास लगी है तो जल हो तो भगवान है, भूख लगी है तो दूर होती है भूख है भगवान है। हमारे दुख होता है दूर, नहीं होता तो दुख हो दूर चलने की परमात्मा है, अग्नि है, उससे दूर होने से काला बनाया है। तो परमात्मा से विमुख होने पर ये दुख हुआ है। अब ये अगर आप विश्वास कर लेंगे सच्ची बात है तो भगवान को पुकार उठा, अगर भगवान को पुकार तो भगवान की जरूर प्राप्ति हो जाए। एक लगन लग जाए तो जरूर सुखी हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जो सच्चे हृदय से लगे हैं उनकी बात देखने में आती है। आप भाई बहन अगर सोचे हैं तो इससे सुखी होता है, जो सच्चे हृदय से लगे हैं वे सुखी हुए हैं, जितने जितने अंश में लगे हैं उतने अंश में वो सुखी हुए हैं, ये सच्ची बात है। अब हम मिट जाएगा तो परमात्मा है वो एक ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है। ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं कि मेरा अंश है। भगवान में दुख है नहीं, कभी सपने में कभी हो नहीं सकता। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, वो स्वरूप सुर स्वरूप वह रात है ही नहीं, वह काली है ही नहीं। तो अब क्या करें? देखो भाई, हमारी प्रार्थना है आप लोग केवल, मैं संसार में रहना नहीं चाहता, ये संसार की भोग नहीं चाहता, ये मैं संग्रह नहीं चाहता, पास में है इनसे रहने से, रुपया से रहने से शांति मिली नहीं तो ये शांति का कारण नहीं है। तो क्या रुपयों को फेंक दे, घर में न रहे? मेरे घर से फेंक तो दोगे नहीं आप, क्योंकि निर्भरता वाली जमान को खराब करे भगवान नहीं, आपके बहन बैठता नहीं है। आप कम से कम रुपयों से सुख होता है ये वृत्ति को उठा ले, क्योंकि रुपयों के रहते हुए भी आदमी दुखी है, भोगों के रहते हुए भी आदमी दुखी है, बड़े बड़े भोग बड़े बड़े पद बड़े बड़े मिनिस्टर बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए फिर भी दुखी है, तो इनसे सुख नहीं होता, ये आप बात मान रहे है। वहां रहते हुए ही भोगों से और रुपयों से संग्रह से सुख नहीं होता है, ये वहम हो तो उन्हें जाकर पूछ लो जिनके पास बहुत रुपया है, भोग है, सम्मान है, बड़े आदर करते हैं, बड़े मिनिस्टर बन गए, मालिक बने हुए हैं, तो उनको सुख हो गया क्या? यूं देखो तो ये वहम है। अब ये वहम कैसे मिटे, ये कोई आप उपाय बताओ, हमारी प्रसन्नति हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी, तो सुख हो जाएंगे, रुपया मिले सुख हो जाएंगे, के लोग सब क्या हो तो सुखी हो जाएंगे, कहते मकान हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, रुपये पास हो तो सुखी हो जाएंगे, ये पद मिल जाएगा हम मिनिस्टर बन जाए तो सुखी हो जाएंगे, हम पास हो जाए कहते तुम तो वोट दो तो हम सुखी हो जाएंगे, नहीं होते सुखी। मैंने देखा है जो अठे अधिपति है वे डरते हैं, आपको वो डर नहीं है। कई मिनिस्टरों को मार दिया लोगों ने, तो मरने से डरते हैं कोई मार न दे, आप लोगों को ये भय है कोई मार देगा। जिनको आप बहुत सुखी समझते हैं वे मरने से डरते हैं कोई मार देगा, ऐसे मरने से डरते हैं, परंतु कोई मार देगा ये आप लोगों पे नहीं है, पर जो बड़े बड़े मिनिस्टर है उनके है ऐसी दशा हुई है, ऐसा भी लोगों ने मार दिया तो डरते हैं। अब सुख कैसे, जो डरते रहते हैं सुख कैसे, राजा कहते हैं भाई सुखी है, सुख राजा आज राज करते हैं उनके भय रहता है, उनकी स्त्रियों से मिलना काम पड़ा मेरे, उन खुद से मिलने काम पड़ा, कोई कोई मिल जाते हैं कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो वे डरते हैं। अरे का ये वही बात प्रकट कर नहीं सकते, ऐसा डरते हैं कि ये कोई मार न दे, कोई मार न दे, कोई मार देते कोई ना कोई, इतना भय आप लोगों को नहीं है, आप से बैठे हैं, क्यों मार देगा भी हमारे को, क्यों मार देगा, कारण क्या है, हम किसी को बुरा करते ही नहीं, तो ये बुरा करते हैं भाई, उनके द्वारा दूसरों को सुख मिलना बंद हो जाता है, उनके सुख की जो संपत्ति है सुखदायी उनको देखती है उसमें वे दखल देते हैं, इस वास्ते उनको ऐसा भय लगता है। परंतु सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति हो गई है और जिस ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं उनके ये भय नहीं रहता, भय उन्हीं को रहता है कि हम जीते नहे, जीते जीने की आशा छोड़ देंगे, इच्छा ही छोड़ दे, कामना ही छोड़ दे कि जीते रहे, फिर भय नहीं लगेगा, मरने वाले कोई नहीं मारता है, निर्भय हो जाए कोई नहीं मार सकता। देवी संपत्ति में सबसे पहला अभयम सत्वसुद्ध शुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित दैवी संपत्ति, दैव जो परमात्मा है उसको प्राप्ति करने की जो सामग्री है उसका नाम देवी संपत्ति, जैसे रुपयों का नाम संपत्ति है, धन का नाम, तो परमात्मा प्राप्ति का जो साधन है उनमें लगे हुए वे अभय हो जाते हैं, भय मिट जाता है। तो ये मरने का भय है, ये विदुषो भी तथा रूढ़ो भी निवेश योग दर्शन में लिखा है, अच्छे अच्छे पंडित जानकार समझदार उनको भी मरने का तो भय लगता है, और बहुत से लोग देखते हैं ये भय तो मिटेगा ही नहीं, पर तो भाई मिटता है ये, अभयम भगवान ने लिखा है कि अभय, तो अभय हो सकता है आदमी, अगर न हो सकता हो तो भगवान कम से कम नहीं कहते। दैवी संपत्ति विमोक्षाय, मुक्ति पाने के लिए दैवी संपत्ति है, उसमें अभयम सबसे पहले, अभयम सत्वसुद्ध शुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञानंद अवस्थित यज्ञ स्वाध्याय स्तमार जो भी लिखा है, तो अभय हम हो सकते हैं। अभय कब हो सकते हैं, तो भरतजी ने कहा है वैराग्य में एवं अभय, संसार से वैराग्य हो जाए, भोगों से संग्रह से शरीर से इनमें राग नहीं रहेगा, अभय हो इनमें आसक्ति नहीं रहेगी, ममता नहीं रहेगी, अभय हो जाओगे। एक बार की बात सुनी हमने, महाराज गोरखनाथ जी थे, इनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ जी, तो मत्स्येंद्रनाथ जी चले गए कामरू देश में, जो आज आसाम कहते हैं, वहां कामाख्या देवी है, तो वहां चले गए, वहां मंत्र तंत्र बहुत थे, मंत्र जंत्र तंत्र तीन है, मंत्र मगर चाहे सो कर दे, जंत्र लिखण कर दे, तंत्र चीजों मिला करके वैसे काम कर दे, वो तंत्र होता है। तो वहां मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज से वे स्त्रियां काम लेती थी और वश में कर लिया, वहां फंस गए, छूट सकते नहीं, ऐसे मंत्रों के वश में हो गए। तो यहां नाथ लोग इकट्ठे हुए तो किसी ने तर्क मारती तो मिजाज कर रहा, तेरा गुरु तो वहां बैल बना फिरता है, और वे स्त्रियों सब बैल बनाए तुम्हारे काम लेती है, वही अपने काम ने पुरुष बना ले, बैल बना ले, इससे तो गोरखनाथ जी को चिढ़ लगी। तो ये गए तो वहां कहा है जाग मचंदर गोरख आया, अगम निगम दिया हिला रे लोग, ऐसा पद आता है, तो जाग मचंद्र मजा बजाएगी, जाग मचंद्र गोरख आया, जाग मचंद्र गोरख आया। तो मचंद्र जी एकांत मिले गोरखनाथ जी से, भैया क्या बात है कि महाराज पधारो, कैसे पधारेगा भाई नहीं आपको, मचंद्रनाथ जी सिद्धि गोरखनाथ जी बड़े सिद्धि वाले थे कि आपको कोई भय नहीं, आप चलो मेरे साथ में। तो वहां से बाहर निकले तो महाराज कहा कि गोरख ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता जो जाने का है दो रास्ता है, ये जंगल का रास्ता है, ये इस गांव में उतर जाता है, तो ये रास्ता ठीक है। कहते महाराज ये रास्ता ठीक है, ये जल्दी पहुंच जाता है, जंगल जंगल में हम जल्दी पहुंच जाएंगे, इसमें भय रहता है। अच्छा, तो चल पड़े, कहते ये रास्ता भय वाला है। अच्छे महाराज कुएं पर जल भरा, जल भर गए। बाबा जी सोच गए, तो बेटा ये जोड़ी तुम लो, जोड़ी तो बड़ी भारी, उसमें सोना के पास आता है, सोने की ईंट। बाबा जी कहते भय लगता है, ये बात है। तो उन्होंने क्या किया, उस कुएं में डाल दिया। और फिर कहते बेटा इधर भय है, तो बाबा जी भय तो डर भाव तो कुएं में डाल दिया, डर भाव कुएं में गया। अरे क्या किया, बस भय मिट गया, डर भाव कुएं में डाल दिया। झोली देखा खाली, क्या कर दिया महाराज, ये भय था ना, तो चोरों का भय तो सोना हो तो ही पास में तो ही भय लगता है, तो भय किस बात का, कुएं डाल दिया। अरे मैं इतना लाया था, अब तुम डाल दिया। तो बाबा जी को कहा महाराज करोगे क्या सोने का, क्या सोना है, सोना है। तो पास में पहाड़ी थी, खड़ा उठ पेशाब की धार मारी उनके, तो वो पहाड़ में दुआरदान पहाड़ का पहाड़ सोना हो गया। लो बाबा चाहे जो उठा लो। अरे गजब कर दिया था, नहीं क्यों, लोग लड़ लड़ मर जाएंगे, पहाड़ का सोना देखे लोग आएंगे तो इतने लोग आएंगे जो लड़ लड़ मर जाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। तो थूक दिया, थूक थूक दे, वो पत्थर बन गया जो ना था के मुद्रा बनती है, और कोई काम नहीं आता पत्थर, तो मुद्रा बनो बैठे। तो बाबा जी भय होता है तो ये कोई न कोई कारण है, हम चाहते हैं ये बना रहे, ये भय है, बना रहने वाला नहीं है उसमें बना रहने की चाहना होती है तब तो भय लगता है, और बना रहता है उसके लिए भय, वो ले तो भय नहीं होगा। तो सदा बना रहते रहने वाला है परमात्मा, उस परमात्मा के साथ आप संबंध कर रहे अपना, जो भी संबंध है तो भय मिट जाएगा, और नहीं तो भय मिटेगा नहीं, कितना ही राजा महाराजा हो जाओ भय नहीं मिटेगा, उस साथ हो जाए तो बस फिर भय नहीं है। माया ने भय, काया ने भय नहीं है, कहावत है, काया ने भय नहीं माया ने भय, तो वे शोर करके अपने मांग से रहे। तो सच्चे हृदय से जो त्याग कर देता है, त्याग क्या कि धन के आश्रित अपना जीवन नहीं मानता, कि ये रहे तो जीता रहूंगा, नहीं तो नहीं रहेगा, भोगों के कारण इन भोगों के रहने से सुखी होगा ये नहीं ये दुखी हो जाऊंगा, ये भावना वास्तव में भय पैदा करने वाली है। इस भावना के कारण से आदमी परमात्मा को प्राप्त कर नहीं सकता, इनकी बेपरवाह कर दे, शरीर रहे न रहे परवाह नहीं हमें, संपत्ति धन रहे न रहे भीतर से त्याग हो जाए तो मरेगा नहीं। देखो मनुष्य ने यह सोच रखा है कि अन्न नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। आज हम कहते हैं तुम पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, विश्वासघात मत करो, तो लोग कहते महाराज इसके बिना निर्वाह नहीं होगा, ऐसा किए बिना पैसा नहीं मिलेगा, पैसे बिना अन्न नहीं मिलेगा, अन्न में मर जाएंगे। ये वहम सबकी है, परंतु जो निद्रुक हो गया वो नहीं रहता। मर्म की बात है ये, अन्न आपके बिना खराब हो जाएगा, आप अन्न के बिना खराब नहीं होंगे। अन्न बनाया हुआ दो चार दिन पड़ा रहे तो जहर की तरह हो जाएगा, दो चार दिन आप नहीं भोजन करोगे तो मरोगे नहीं। तो अन्न को आवश्यकता मनुष्य की है, मनुष्य को आवश्यकता अन्न की नहीं है। अन्न मनुष्य बिना नहीं रह सकता, मनुष्य अन्न के बिना रह सकता है। आपके जीवन की जितनी उपयोगी वस्तुएं हैं वे न रहने पर भी आप मरोगे नहीं, पर वे वस्तु में काम आवेगी नहीं। सोने को अगर काम में न लिया जाए तो सोने में पत्थर में फर्क क्या है, फर्क तो जब सोने का काम लेते कुछ लेते हैं जाते हैं तो सोना काम आता है, तो धनी बहुत आदमी बड़े बड़े धनी है, वो धनी उनको कुछ काम नहीं आता, कोरा अभिमान है और बहम है और डर ज्यादा है। निर्धन की अपेक्षा धन वाले को आज ज्यादा डर है, बड़ी आफत है। रात्रि वो चूहा दौड़े जाकर तो डरता नहीं, रुक जाती। और महाराज जी त्यागी उनको डर लगता ही नहीं। एक बात सुनाई आपको, बहुत बार सुनाई, नई बात अलावा है हमारे पास, यही बातें हैं भाई। आप बड़े मजबूत हो, रोज सुनने को आ जाते हो। एक जगह साधु रहते थे, वे अपनी भिक्षा दे आते, उसे निर्वाह कर लेते, कपड़े भी बहुत कम रखते थे। अब से तो कपड़ा ले लिया नहीं तो बस, गर्मी के दिनों में, बरसात दिनों में कोई कपड़ा नहीं अपने पास। एक चद्दर रहते थे तो धनिया भी बहुत आते थे। ये धनियों का संसर्ग है ना, ये बड़े खतरनाक है। तो बहुत धनी आते थे, लोगों ने, चोरों ने देखा कि इतने धनी आते हैं, बड़ी भक्ति से आते हैं, तो बाबा जी के पास माल है। तो रात्रि में आए तो अंधेरा था, अंधेरा टटोले यू, तो बाबा जी पड़े लंगोटी है गया और कोई कपड़ा ही नहीं है, हाथ पर गया चढ़ गया गया। अब मेरे वो कमंडू पड़ा है, कोई लकड़ी पड़ी है, कोई पत्थरे पड़ा है, ऐसे बात कर रहे मुझे कुछ नहीं है। तो भगवान फिर दार फिर कर आए, कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं है। तो वे जाने लगे तो उधर साधु सोए थे, वे बोल रहे भी इधर भी आ जाओ आ जाओ, हमारे माँ थोड़ी बैठी है, दूंगा फिर हाथ फेरे। अच्छा हाथ में तो बात क्यों करो, समझे माँ होती है गोद में, बताया दूंगा पर हाथ फेरती है माँ, प्रेम से है। हमारे माँ थोड़ी बैठी भाई, ये हमारे फेर से बात फेर फेर लिया आप हाथ समझेगी, बात फेरा हुआ है, हाथ फेर दिया समझे, मारवाड़ी भाषा समझते ही है, मनो सब कुछ ले लिया, हाथ फेर दिया। तो अब उनको भय लगता है क्या चोरों का, क्या चोरों को भय लगे बताओ। भय तो कुछ न कुछ रखते हैं अपने पास, ये न चला जाए, हमारे शरीर न मर जाए, भय लगता है तो जीने की इच्छा से लगता है। तो झूठ बात करे, जीने की इच्छा छोड़ दो, रहने की जीने की इच्छा छोड़ने से मरता नहीं है और जीने की इच्छा करने से बचता नहीं है, ये बात पक्की है। एक एक भाई बहन सोच लो, जीने की इच्छा रखते हुए नहीं मरेगा क्या, और जीने की इच्छा छोड़ दे तो मर जाएगा क्या। जीने की इच्छा से जीता रहेगा, ये बात सच्ची है। अरे सच्ची, सब जीने की इच्छा रहते ही मरते हैं, प्राय मरने वाले जीने की इच्छा वाले ही मरते हैं, जब जीते रहे मर जाते हैं। तो जीने की इच्छा से मृत्यु हटती नहीं, जीने की इच्छा छोड़ने से कोई मौत आती नहीं। जीना है उस दिन इच्छा रखो तो जीते रहो, इच्छा न रखो तो जीते रहोगे। मरना है उस दिन जीते की इच्छा रखो तो भी नहीं जियोगे, न रखो तो भी नहीं जियोगे। मरना होगा, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं है। और ये सच्ची बात है कि ये मरने वाले ही हैं, शरीर जरूर मरेंगे, ये सब जाने वाले ही है, कुटुंब और धन और संपत्ति घर, ऐसा विचार करके और घर में रहे परंतु ये बना रहे, ऐसी इच्छा का त्याग कर रहे, निहाल हो जाओगे। इच्छा से कोई फायदा नहीं है, इच्छा के छोड़ने से कोई नुकसान नहीं है, बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी शांति रहेगी। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजाई आवश्य ये तृष्णा रोग गया। ये चार सहाय कामना है, इसकी त्याग करने से सुधे सुख। गीता भर में हमने देखा, बहुत वर्षों पहले की बात है, उस समय देखा तो दो बातें हमारे को मिली, अब बहुत बातें मिल गई, मिलती रहती है, अब भी मिलती रहती है, नहीं नहीं, पर ये दो बात हमारे को मिली। गीता में ये धन की भोगों की संग्रह की इच्छा एक इस कामना का त्याग करो एक बात और दूसरे भगवान के शरण हो जाओ। ये दो बात बहुत पहले की बात है, हमसे 1984 की बात है, 83-84 संवत विक्रम संवत, उससे गीता हम पढ़ते थे, गीता याद थी, गीता पर व्याख्या की, गीता पर टीका की, गीता पर टीका नहीं, गीता पर विवेचन किया, गीता की कथा करी, तो उस समय मालूम हुआ कि गीता में दुख बात है, संसार ये कामना का त्याग कर दो और भगवान की तरफ लग जाओ, भगवान को याद करो, सार बात है। तो कामना के त्याग की बात गीता ने बहुत जोर से कही है, कामना के त्याग से आप कहते हो त्याग नहीं है, त्याग से कोई फायदा नहीं है, और कामना के त्याग करने से फायदा ही फायदा, नुकसान है ही नहीं, मौत हो जाती है। हमारे सहपाठी साधु थे तो पहले भी पैसा रखते थे, छोट भजन में लग गए तो वे बोलेंगे इतना सुख है, इतना आनंद है, इतनी मोर है, आनंद आश्रम की बात है, बहुत वर्षों की बात है। तो बाहर घूम कर आए, ऊपर छत पर चढ़े तो किले की रोशनी सामने दिखती है, तो वे बोले कि गंगा सिंह जी से मैं सुखी हूं, दरबार गंगा सिंह जी थे उस समय, तो किले की रोशनी दिखने से बोले गंगा सिंह जी है, उनसे मैं सुखी हूं। तो मैं जानता था, मैंने पूछा आप गए स्नान करो तो लंगोटी दो है कि एक है, कि एक ही है, लंगोटी दो नहीं पशु के जो पैर पास है बदला तो लंगोटी दूसरी नहीं, अरे गंगा जी गंगा सिंह ने सुखी हूं कोई मानेगा स्नान करे तो लंगोटी बदलने की लंगोटी नहीं है तुझी, ये बेच लो तुझी पहनने ये दशा और कहते सुखी हूं, क्यों कोई इच्छा नहीं, कोई सहना नहीं है। एक दो दिन बाद उन्होंने कहा कि बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है, ना कहीं जाना है, कहीं लेना है, कहीं देना है, कोई इच्छा नहीं बात में, तो इन कामना के त्यागने से सुख होता है। आप ये वो कामना से सुख होता है, वो कामना से सुख नहीं होता है। कोई भोग आप चाहते हो उस भोग के मिलने से सुख होता है, वो सुख वास्तव में भोग से नहीं होता है, त्याग से होता है। उस भोग को लेकर के उसका ले लेते हो तो लेकर के और फिर अरुचि हो जाती है उससे, तो त्याग होने से सुख। मैंने दिया था वो घड़ी का दृष्टांत, हमारी घड़ी की इच्छा हो और घड़ी मिल जाए, घड़ी मिलते ही सुख हो जाता है, तो सुख घड़ी से हुआ ये वहम है, इस बात को आप ध्यान दो। घड़ी से अगर सुख हो तो घड़ी कह रहे हो दुख होना नहीं चाहिए, घड़ी से सुख हो तो घड़ी पास में रहते दुख होना नहीं चाहिए। तो क्या होता है, घड़ी जो मन में बसती थी वो मन की निकल गई, तो संसार का सुख इतना ही है, मन ही निकल जाए बस, अरे वो पहले ही निकाल दो तो दुख होगा ही नहीं। कोई वस्तु ऐसी मिल जाए जितनी तृष्णा जोरदार होगी उतना ही उसके मिलने के लिए दुख ज्यादा होगा और मिलने से सुख भी ज्यादा होगा, और पहले दुख नहीं होगा तो सुख होगा ही नहीं। तो सुख के लिए दुख बहुत आवश्यक है, जरूरी है, और दुख नहीं तो सुख हो ही नहीं सकता। कुत्ते को पैसे के अभाव का दुख नहीं है तो थैली रख दो पेशाब कर चला जाएगा वो धन तो वही है, इससे ही नहीं है कि तो कुत्ता समझता नहीं है, समझता है तो आप लोगों में ऐसे आदमी है कि मांस नहीं मिला बड़े दुखी है, छुए तो स्नान करे हमने कपड़ों से मुर्दा छू गया, अगर आप की तरह सब हो जाए तो मांस की दुकान चले तो चाहना जिसको है उससे सुख होता है उनको, और चीज मिलने से वो चाहना मिट जाती है, तो चाहना के मिटने से सुख होता है। अब चाहना के अधीन हो गया, आप भीतर चाहना कोई छोड़ दे भीतर से तो सुख हो गया। हम चाहना नहीं रखे नहीं रखेंगे, ये बात प्रत्यक्ष है, आप करके देख लो। अबे छोड़ दिया, अब मिले ना मिले कोई परवाह नहीं है। कहते कामना छूटती नहीं, तो हम कहते पूर्ति हो जाती है कामना की। आपकी कामना की पूर्ति हो गई, किसी की हो गई भी, हमारी कामना की पूर्ति, कामना है ही नहीं, हमारे कोई चाहना नहीं है, तो पूर्ति असंभव है। त्याग कठिन है तो असंभव से कठिन सुगम ही है। हमारे साथियों में जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई पंडित हो, कोई कोई वो मिनिस्ट्री भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो कहते रुपयों को करें क्या, रुपयों को क्या करेंगे, क्या करें, रुपयों को इच्छा ही नहीं है, क्या करें रुपयों में बताओ। आप इतने बैठे हो, विचार करो, जब खाने को रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, सोने को जगह मिल जाए, रहने को मकान मिल जाए, पढ़ने को पुस्तक मिल जाए, दवाई मिल जाए, जो चाहे हमारे निर्वाह की चीज मिल जाए, फिर रुपयों की जरूरत रहेगी, रुपयों क्या करेंगे। ये निर्वाह की चीज का प्रबंध भगवान के है, रुपयों का प्रबंध नहीं है भगवान के। भगवान के यहाँ दुनिया के लिए रुपयों का प्रबंध नहीं है, रोटी का, जल का, कपड़े का, मकान का प्रबंध है भगवान की तरफ से, और वो मिलता है सबको। त्यागी से त्यागी को मिलता है, रागी से रागी, भोगी से भोगी, सब मिलता है। रागी भोगी संग्रह करने वाला 5-10 रोटी खाता नहीं वो, और हमारे पेट पर रोटी मिलती है। संतों ने कहा धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, धान नहीं धीणो नहीं, रहे रुपयो रोक, जीमट बैठा रामदास आन मिले सब तो दही दूध घी रोटी सभी निर्वाह चीज मिलती है, बिल्कुल मिलती है। धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब थोक, सब थोक मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, मरेगा नहीं आदमी, जीने की नहीं चीज मिल जाएगी। ऐसे साधु देखने में आते हैं, यह कोई विचार नहीं, कोई पूछता भी नहीं कोई, पर जीते खूब मौज, अन्न मिल ही जाता है। यहाँ रहते थे सिंगल के पास है बाबा जी, तो उसे बातें हुई, वो कहते मैं साधु होने के बाद कभी भिक्षा के लिए नहीं गया, भिक्षा आ जाती दिखा देता हूँ। रहते थे तो आनंद आश्रम से सौक्ष महाराज रोजाना भोजन भेजते थे, जब बैठे बैठे वो तो खेती करे उसको भोजन भेजते लोग, तो ये भत्ता लेकर जाती है, तो वो कौन खेती करते क्या काम करते, बताया था तो भगवान के यहाँ प्रबंध है। अब बहम है आपके, वो कैसे मिटे, भीतर से बहम मिटा दो। जीना है तब तक भोजन मिलेगा, भोजन नहीं मिले मर जाएंगे, तो भोजन खातेगा तो नहीं मरोगे क्या, हम बताओ, मरना तो जरूरी है, भोजन खाकर मरो चाहे भूखा मर के मरो, मरना तो पड़ेगा ही, फिर अपनी बेइज्जती फजीती पराधीनता क्यों भोगे, मौज तो नहीं मिलती, मौज आनंद है। संतों की बात सुनी कि महाराज आपको भूगले क्या करता है, वो कि भिक्षा लेते हैं, भिक्षा में जाग जाते हैं, कि भिक्षा पा लेते हैं, और न मिले तो कि भूख ही पा लेते हैं। बड़ी अजीब बात सुनी, भूख ही पा लेते हैं, क्या आज भूख है, आवाज नहीं बिक रहा, आज भोजन नहीं करेंगे, मोर से रहे अपना आनंद से, खाऊ जो दे हो तो दे दो, नहीं दे रहे मत दो, हमारा क्या मतलब है, हम क्यों इसके लिए गुलामी करें, क्यों स्वतंत्रता करें। यानी कई बार आपको बात कही है, हमारे साथियों ने ऐसा किया है, मिली होती वो मिलने वाली मिलेगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, चाहो तो भी मिलेगी, न चाहो तो भी मिलेगी, नहीं मिलने वाली है तो चाहो तो ही नहीं मिलेगी, न चाहो तो ही नहीं मिलेगी, भगत पर मिलेगी, दादू दुनिया बावली सोच करे गली रोटी देसी राम जी दोपहर पहली देंगे नहीं देंगे तो अपने क्या है, जो मर जाएंगे तो रोटी खाकर ही मर जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे, मरना तो है ही। फिर स्वतंत्रता क्यों भोगे कि भी अंदर से ही जीवेंगे, मरता नहीं, भगवान के प्रबंध है। तो भूख लगे तो अन्न का प्रबंध है, जब भूख प्यास लगे तो जल का प्रबंध है, ऐसे भगवान की भूख लगे तो भगवान मिलते हैं। हमारी चाह ना जोरदार हो जाएगी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, हम गीता में लिखते हैं मेरे जैसे शरण हो जाते हैं मैं वैसे ही भजन करता हूँ। जो भगवान के बिना नहीं रह सकता उसके बिना भगवान नहीं रह सकते महाराज, भगवान घर में मचा दिए। जब नरसील करुणा करी द्वारका में सोता होता आज क्या हरी, बताओ भगवान ने नींद उड़ गई सोता होता उसे क्या राधा कौन पूछे महाराज क्या बात हुई, उसको बड़ी प्रश्न करे कहीं बंद गए प्रभु खुशबू को पड़ी काशी तंत्र हमें सुझाव काशी नीरव जा गया के मारे तो भगता में रानी भीड़ पड़ी मायरो ले जाओ मनो अब की घड़ी अभी जाना है। ये भगवान की तो चिंता है, नरसिंह चिंता ही नहीं, नरसिंह चिंता ही नहीं। सोलह सुदर्शन गया कीर्तन करो वह चिंता ही नहीं है, अरे चिंता दीन दयाल को मुंह में चिंता दीन दयाल को, चिंता माँ को होती है बच्चे को थोड़ी चिंता होती है माँ को, अरे माँ बच्चे की तरह रहते है मौज से, तो भगवान भी माँ है वो करती है, तुम्हें तो माता पिता तुम्हें तो विश्वम्भर देव है भगवान का नाम, विश्वम्भर संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं, तो क्या भक्तों का भरण पोषण नहीं करेंगे, अपने भक्ति करो मस्ती से। तो भगवान को गर्ज है, भक्त को इतनी गर्ज नहीं होती है, समझे कहा था नहीं, टोपी बड़ी लंबी पड़ा पहने बैठे मस्त हो रहे थे, भगवान आकर बैठ गए क्या क्या है क्या कुछ नहीं है, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो टोपी बड़ी लंबी पहनी है, कहिए बाप की है क्या, तू बेचते हो क्या, कोई लेने वाला भी है, कहते हम लें तो क्या दोगे, तुम्हारे पास त्रिलोकी तो है और है क्या तुम्हारे पास देने को, कि मेरे को जानते हो नहीं, हाँ अच्छी तरह जानते हैं, अब त्रिलोकी नाथ है तो त्रिलोकी है, अब और क्या बताओ देने को, तो भी खरीदने आ गए कि इतनी मिजाज कि महाराज दूसरे की थोड़ी अपने घर की है, किसी और से उधारी थोड़ी लाए है, तो जानते हो कि नहीं, हम जानते हैं अच्छी तरह से, तो ऐसी मिजाज करते हो हम कह देंगे ये भक्त नहीं है बड़ा मिजाज, ये कह देंगे, कह देंगे हम भी कह देंगे, तुम क्या कह दोगे कि मैंने भजन करके देखा भगवान में कुछ नहीं है, आपकी इज्जत हमने ही रखी है, किस कितना मिले हो आप, हमारे रखी इज्जत आप यूं कह दो हम यूं कह दे, तो ऐसा मत कहना, तो आप ही मत कहना घर भी नहीं कुछ भी, कोई गर्जरी बैठे वजह से बच्चे की घर थोड़ी माँ के घर से होती है ज्यादा, बच्चा सो जाए भूखा तो माँ को नींद नहीं आती, जीमला जीमला ऊ करता है, दूध ला ठंडा कर तो सारे मुझे देते थे, पी दे हो जाता है माँ के संतुष्ट हो जाए, सोता तो चिंता माँ को है बेटे को थोड़ी चिंता है, चिंता दीन दयाल को और मोह मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल भजन करते हैं, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वो पालन करेगा, हम चिंता क्यों करें, भगवान का भजन करे चिंता ही हम करें, हम क्यों चिंता करें, निश्चिंत हो जाते निश्चिंत, भगवान के प्यारे भक्त निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक अपना भजन करते रहो, अपने क्या मतलब उसे, अनन्यासंदयन्तो माम ये जना परिवर्तते तेषां नित्याभिक्तनम योगक्षेमं वहाम्यं। भगवान के अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उसकी अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना हमारा काम है, जो कुछ कर रहे भगवान करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं काम धंधा न करें, काम धंधा करते हुए धन की इच्छा का त्याग कर दे, काम तत्परता से ऐसे तय करें, थोड़ा मिल गया तो मौज, ज्यादा मिल गया तो मौज, नहीं मिल गया तो मौज। अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करो, अपना काम थी राग द्वेष छोड़ कर दे, बैर विरोध छोड़ कर दे, किसी को दुख न दे करके और अपना काम करते रहो। भगवान को देना है उतना भगवान देंगे, भगवान के गर्जे मदास। छोरा अगर न जी में तो माँ के घर भी मस्ती है, ऐसे भगवान के घर भी मस्ती है। हम वे परवाह करें, भजन नहीं करें तो भी भगवान की चिंता है। कपूत और सपूत वो माँ के तो एक ही है, लड़के के नाते ही प्रेम करती है, उससे तो ये बचना नहीं। तो चिंता दीन दयाल को काम तत्परता से करो, बड़े उत्साह से करो। गीता कहती है कर्म नहीं अधिकार माँ फलेश फल में इच्छा मत करो, अपना काम है ड्यूटी बजा दो पूरी, फल जाने भगवान जाने, मेरी मर्जी अब करो न करो तो हमें क्या मतलब। ऐसे सच्चे हृदय से लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।